برب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل، ونشكره وهو على كل شيء قدير، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن ندعو من ما زلنا في سورة الزلزلة، bado hatujaacha kuwa tunaendelea katika darsa ya tafsiri Qur'ani, na sura tuliyonayo ni sura Zilzala, na tuko katika aya ya mwisho, aya ya 48 ambayo tulianza jana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu wa man ya'mal مثقال ذرة شرا يرها. يعني يلي أمباي أمثانيا أزيتو وشمبي يا ذرة كما عمليات يا خير كيفانيا أهادي يا من يزمني كما أتيونا هاي تقرأوا نفيله فيلي ومن يعمل نيلي أمباي أمثانيا مثقال ذرة أزيتو وشمب اندوغو سالة يا ذرة إكيو شرا يشار يره وتيون فيلي فيلي. الرسول صلى الله عليه وسلم موجكو موجة فآيهي أكتقولي من يزمونه حذرهم أمي وتحذريش بعضي واتو أمباو wamechukulia ya kwamba kidogo kidogo wanachokifanya katika mambo makosa maovu hayana neno, na shaitani ndio pala pake hapo kumfanyia mtu uchache wa amali mbaya. Na kwa upande wa pili ni kumuonyesha vile vile kuvunjika moyo katika amali ya khairi vile vile, au kuidharau kabisa kama haina maana. Hichi tu kitu gani hichi? Watu wafanya kweli kweli, wanafanya hichi tu, hichi kina maana hichi? Au kudharau kabisa ya kwamba hakitonisaidia kitu mimi hichi. Hadharahumul yusra, Mwenyezi Mungu akateremsha hii ya nane katika sura hii Azilzala kwa ajili ya kuhadharisha watu wenye kudharau dharau uchache, akahadharisha Mwenyezi Mungu kudharau uwepesi uwepesi wa mambo. mina shari, kutokana na shari waifanyayo. Mwenyezi Mungu akawahadharisha kudharau ule uchache katika shari, fa innahu kwa sababu yusiku an yakthura, kidogo kidogo kinaogopesha kwamba kitakuja kuwa kingi. Yusiku an yakthura, kidogo kile mtu ajui uzito wake ukoje, anavyoona yeye kwa kidogo, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu kikubwa mno. Si tunaona kwenye Qur'ani watu walidharau baadhi ya mambo, tena katika karne ambazo ni katika karne bora, karne bora ambayo anaishi mtume wa Mungu mwenyewe, watu wakadharau baadhi ya mambo. Msikilize Mwenyezi Mungu alisema nini katika jambo lilodharauliwa. Aliwaambia wa tahsabunahu hayinan, namna lidhania mlololifanya kwa jepesi mlodogo. Wa huwa inda Allahi, na jambo hilo hilo mbele ya Mwenyezi Mungu adhimun, ni kubwa mno, kubwa mno. Mambo yametofautiana, ingawa katika hadithi nabawi imekuja ya kwamba ovu moja ni kwa dhambi moja, ama wema unaweza ukazidishwa mpaka moja kwa kumi au moja kwa sabamia mpaka kufikia nyongeza nyingi. Lakini ovu, manjaa bisayiati fala yujiza illa mithla, hata kwenye Qur'ani hatolipa illa mfano wake. Lakini ukipeleleza Qur'ani hiyo hiyo utakuta ya kwamba kuna baadhi ya mambo yanafisidi amal ya mtu yote, inafisidi moja kwa moja. Kwa mfano, mzee Lukumani anamwambia mwanawe, ya bunayya la tushrik billah, mwanangu katika maisha yako tahadhari usije kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Akampa sababu, fa inna shirka, kwa sababu ushirikina la dhulmun adhim, ni dhulma iliyokubwa mno. Aliyedhulumiwa hapa ni haki ya Mwenyezi Mungu, amedhulumiwa haki yake Mwenyezi Mungu ni kupwekeshwa na viumbe vyake. Akimchanganyia mtu jambo, Mwenyezi Mungu amedhuluma haki hiyo. Sasa kushirikina haitakuwa kosa moja, ni kwa dhambi moja tu, ni dhulma kubwa mno kiasi ambacho atafisidi mtu amali zake zote. Na katika watakaofisidi hata Muhammad amechanganywa na yeye, khairu khalqillah, anaweza mpaka Muhammad kufisidi amali zake zote, wa hasha lillahi. Lakini hilo si kama litegemewa hivyo, yuko mbali Muhammadi na kufanya jambo hilo, lakini Qur'ani ndio ilomkhutubia mtume huyo. Mwenyezi Mungu anamwambia wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, na kwa hakika uhiya ilayka, pamefunuliwa mambo Muhammadi kwako wewe, si peke yako, wa ila alladhina min qablika, na hata kwa wale ambao walipita kabla yako. Habari iliyopo ni kwamba la in ashrakta, ya la iti Muhammadi, kama wewe ulishirikisha wewe, nakwambia bila kukuonea haya, la yahbatanna amaluka, zitaporomoka amali zako zote, wala takuna mina alkhasirina, na bila shaka utakuwa wewe ni miongoni mwa waliokhasirika. Kuna baadhi ya matendo yanafisidi mambo yote, ingawa ovu moja ni kwa lile lile, na vile vile takupahala Mwenyezi Mungu mtu akirejea kwake yeye anamsamehe. Lakini aogope mtu, aogope mpaka mlango wa toba ya kutaka msamaha mtu kwa Mola wake anaufungilia mbali, kuachilia mbali, kuporusha baada yake, na hata kitakurejea basi kwa hiyo nikusamehe, sitaki tena. Qur'ani imejaa tele mambo kama haya, mifano yake. Katika mfano mkubwa sana ni pale walipozuiliwa baadhi ya wanafiki, matendo yao kwa Mwenyezi Mungu basi anaja nayo, alimradi pale pale tuko, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. Akasema Mwenyezi Mungu, wa minhum, na kuna miongoni mwao, man yalmizuka fi sadaqati, wako wanaokubeza katika kutoa sadaka, fa in utu minha radu, wakipewa katika sadaka hizo wataridhia, wa in lam yu'tau minha, na kama wakupewa, idhahum yaskhatuna, tahamaki, wanakudogesha, wanakudhalilisha, wanakuona kama wao vile vile ni mtu ambaye unafanya discrimination, kupendelea baadhi ya watu, na ni kwamba wanavunjika moyo. Hili jambo Mwenyezi Mungu limkera sana hili. Akasema tena katika aya nyingine, na miongoni mwao wanawabeza maskini za Mungu, wanapokuja kwako wakatoa walicho nacho, wanawabeza kwa dharau. Amali hii inafanya mtu matendo yake yote yakataliwe. Mwenyezi Mungu hampendi mtu yote anomdharau mwenziwe. Kila mmoja ana hadhi mbele yake, watu wako sawa. Na aliyezidi mlo katika hadhi ni yule ambaye amemcha Mwenyezi Mungu zaidi. Si kwa sababu ya ukosefu alionao utamfanya kwamba udhalili, wala si kwa sababu ya kingi alichonacho ambacho hicho kitamfanya awe na hadhi. Ni kwamba watu wanawabeza waumini. Palitokezea vita vya Tabuk. Vita vya Tabuk ilikuwa ni vita vizito mno. Muhammad anakwenda kupambana na Warumi, na wakati wenyewe bado Waislamu wanyonge wanyonge. Ikabidi pale tondo ya mgambo watu walichonacho walete mbele yake kusaidia jihadi hii. Wako walotoa kulikweli mali nyingi mno, kama Sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu katoa mali kiasi ambacho Mtume wa Mungu ilibidi amuulize, madha tarakta li auladika ya Abu Bakar? Namna hivi basi umewacha nini kwa wanao, e Abu Bakar? Alijibu, taraktu lahum Allah wa rasulahu, nimewaachia Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, madhali ameamrisha watu, basi mimi sina wasiwasi. Na wako wengine, mtu kenda kazini kwake usiku wa manane, bwana katesha mnyonge, mtu amefanya kazi ya kupalilia mitende usiku wa manane, kipato chake anarejea nyumbani na pishi mbili za tende. Basi katika pishi mbili za tende anaichukua mpishi moja, anamwachia mkeo, anamwambia hii akiba yetu tufa, na hii moja hii nampelekea Mtume, na mimi ni shiriki katika mchango wangu katika jihadi. Kufika mbele ya Mtume na pishi moja ile, anamwambia kasa, jana usiku wa jana ni kwamba mshahara wangu pishi mbili ya Rasulullah, na usiku na wasiwasi, moja nishaacha kwangu, hii moja na shiriki mchango wangu kusaidia vita vya Tabuk. Wanafiki wako pale wankonyezana, na anasema kasa, inna Allaha la ghaniyun an sa'i hadha, Mwenyezi Mungu mkwasi kutokana na kuitaka pishi moja hii. Pishi moja hii kakose haya huyu, maana yake nini? Kuja hapa kumpa Mtume wa Mungu pishi moja, kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu ina hadhi kubwa sana. Ndio alichonacho mtu, iko tofauti baina ya yule ambaye anajulikana milionea. Wakati anapotoa milioni moja, milioni mbili, wakati ana uwezo wa kutoa milioni mia moja, akafanya jambo la Mwenyezi Mungu, akaondosha mara moja kile juani, watu wakapata kuswali katika msikiti au kwa jengo la kisima, alimradi umle uwezo nao, na akitoa hakutoa chochote, mambo yake yako pale pale. Lakini katoa milioni moja, milioni mbili, yu ana tofauti huyu kuliko yule ambaye ndo hicho hicho yeye na wanao, akajitinja akajifanyia kwamba haidhuru nyumbani, na kwende kukavu mimi, lakini mimi ya Mwenyezi Mungu nitaisabilia. nitajisabilia. Basi huyu ana tofauti kubwa sana kuliko yule ambaye ana uwezo mkubwa kinastoe. Sasa walipowadharau na kuwabeza, ni kwamba Mwenyezi Mungu alikasirika mno, alikasirika kukasirika kukubwa, hasa katika tendo zima hili la kudharau na kusengenya na kubeza. Kuna baadhi ya watu wanadharau kama kwamba anaona si katika akbar kabair, atapenya penya mara mbili tatu hivi, na huko akitegemea kwamba atasamehewa. Kwa hivyo mazungumzo yanakuwa ni kusema na kusengenya na kubeza. Mwenyezi Mungu ameteremsha sura kamili nzima, anazungumzia maudhui moja tu, wailon, adhabu kali, likulli humazatin, kwa kila aina ya mbezo, lumaza uliobezwa wote ule, kama mbezo huo ni wa mdomo wa chini kurefushwa, au mbezo huo utakuwa ni nyusi za jicho la juu kupelekwa juu. Watu wanajulishana kwamba angalia mambo hayo. Au mbezo huo mtu katumia ulimi kamzomea mtu, ulimi wake kutoa nje, au katumia mkono kautekua mkono kwa mahanamana, amache mbali huyo, ulimtupu. Mwenyezi Mungu ameweka wailun, adhabu kali. Na kama chake ya wailun ina maana ya kwamba mlango wa toba kaufunga, kaufunga. Na kuna baadhi ya mambo watu wamekwamisha wasende tena mbele, na walipokuja kurejea nyuma kwa Mwenyezi Mungu ikawa basi hakuna tena nafasi. Mwenyezi Mungu anasema katika aya nambari 75 kwenye sura At-Tauba, wa minhum, na kuna miongoni mwa wanafiki, man ahada Allah, wako wanamuahidi Mwenyezi Mungu, wakasema kinywa kipana tena kumwambia mtume, la in atana min fadlihi, wallahi ya Rasulullah, sisi wahujiri mimi, ahadi yangu mimi kama atatupa Mwenyezi Mungu katika fadhila zake hizo za riziki hizo, la nasaddaqanna, sisi tutatoa sadaka sana, na sio sadaka tu, wala nakunanna min as-salihin, na tutakuwa miongoni mwa watu wema katika mema mengi. Ala, kipato hicho na binadamu. Falamma ataahum min fadlihi, basi Mwenyezi Mungu alipokuja kuwapa katika fadhila zake za riziki, wakawa wanapata kwa kweli. Ahadi ya Mwenyezi Mungu alipoendewa kutoa zaka, walijibu jambo mbaya baya, mwisho walisema laisa fil islami zaka, ondokeni hapa bwana, Uislamu hauna zaka. Mimi najua Uislamu una kitu jizya, na jizya wanatoa sio kwa Waislamu. Mimi nikitoa jizya, mimi Muislamu, ati jizya kaitakeni kwa watu walikuwa sio Waislamu, watatoa kodi ya kichwa wao kila siku, kila mwaka. Watu namwambia kwamba Qur'ani imekuja na ishasoma haya, sema kama ni hivyo basi mbona namimika kwangu mimi tu, wenye mali kwa niteke yangu, nendeni kwa fulani fulani fulani, mwambieni. Watu wanakwenda mpaka kwa matajiri wengine, wanarejea wanamwambia fulani katoa ile ambayo ya wajibu na nyingine katoa za ziada yake, kafurahi mtu. Kwa nini? Imefuka aya ya Qur'ani kuambia watu watoe. Alikuwa na wasiwasi mtu, kipato alichonacho kitamfikisha wapi mbele Mola wake? Anaomba ya laiti ingekuja amri ya wajibu, akajua kima chake cha kutoa. Basi watu vima vyao vya kutoa kwa vidogo na wakaongeza. Watu watoa matamshi sasa mabaya mno kwa sababu ya mali. Kulu li sahibikum, nendeni kamwambieni huyo mwenzenu. Mwenzetu nani? Mwenza mpaka nafsi ya tamko la Rasulullah anaondoa sha mtu anasema mwenzao tu. Basi mwenye uwezo wa kusema Muhammad ni mwenzao watu Mwenyezi Mungu peke yake, lakini watu wote wafuasi wake kauli yao ar-rasul, ar-rasul mjibu Mwenyezi Mungu kabisa kabisa. Mwenye uwezo kusema ya kwamba wa ma sahibukum bimajnun, hakuwa mwenzenu ni mwenda wazimu, ni yeye muumbaji, lakini mwingine hana cheo hicho. Basi kauli ilipokuja hii, Mwenyezi Mungu alighadhibika nao watu hawa, anasema fa'aqabahum nifaqan, فلما آتاهم من فضله بخلوا به ويتولوا وهم معرضون. ولفنوا بخيلي na wakageuka na kutuuza kwa kukataa ndani ya nyoyo kwamba hawataki jambo la kuingiliwa na mali zao. Matokeo yake ingawa ovu ni sawa sana ovu lenyewe kwa maana ya moja tu, kuna baadhi ya mambo yamfisidia mtu mali zake. Hapa kafisidika mtu. Mwenyezi Mungu anasema faakabahum nifaqan, akawachapishia stamp ya muhuri ya unafiki, na muhuri huo utawaganda ila yaumi yalqaunahu, mpaka ifike siku ya kukutana naye Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Bima akhlafu Allah ma waaduhu, kwa sababu ya kula kwenda kinyume na kumfanyia Mwenyezi Mungu na kinyume jambo ambalo wenyewe waliahidi. Wa bima kanu yakdhibuna, na kwamba wao wamekuwa ni wenye kusema uongo katika hadi zao. Ama hapa Mwenyezi Mungu anasema basi kakaa mtu kisha anaambiwa kwamba kumefika aya huko, na mtume anasema ya waiha saalaba, kuangamia kwake saalaba kaumia. Rafiki zake anamwambia maneno yake mtume sio zini hayo, ala anasema hivyo, basi ngoja, ingelikuwa kasika sasa hivi tungesema kwamba kawaambia watu hamna noma, hamna noma. Sikumwambia mtume tu, ngojea tu wewe. Mimi kama nitamwendea na marudiko yangu ya mali, wewe binadamu yule bwana atanikubalia mwenyewe? Sasa tena hiyo sasa hivi, basi ngoja kesho asubuhi nampelekea vitu mimi. Samaki mtu anajitwika mali ambayo ni mali, anampelekea mtume. Basi ya Rasulullah, shetani kanizaini, nimesema niliyosema, na ni kwamba sasa narudi kwa Mola wangu, naomba unipokelee zaka yangu hii. Hapa sasa Mwenyezi Mungu ameshaweka ila yaumi yalqaunahu, chapa ya unafiki ipiga mpaka siku watakapokutana naye Mwenyezi Mungu. Yeye anamjia mtume wa Mungu, anamwambia basi amekwisha nipokelee. Mtume anamwambia tusubiri aya nyingine ije kunasikh hukumu iliyopo sasa hivi. Kama itakuja hiyo, basi ukationa mimi vile vile itabidi nifuate. Ukasubiri na kusubiri, haikushuka tena mpaka mtume kaondoka duniani. Kuondoka duniani kwa mtume wa Mungu ina maana ni kumalizika kwa hawi, wahi imekwisha, hakuna hukumu nyingine. Akakaa katika ukhalifa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Kuna hapa kidogo, mtu mzima huyu kasifiwa na mtume wa Mungu, mtume alipokuwa hai, kwamba kuna baadhi ya watu bwana roho zao zimekuwa kama malaika. Abu Bakar kafanana na malaika Israfil, yani Israfil na Mikail kwa upole. Malaika hao wako waliopewa rehema ya mvua, kwamba funguo chukua kamata. Na kuna baadhi ya watu wamesifiwa kwa roho kuwa ni katili, kama Omar, angelikuwa Omar hapa ndio sana tamami, wao ni kama malaika Jibrilu na wengineo. Na kuna baadhi ya watu wamesifiwa kama mitume, tabia zao kwa ukarimu na wema. Akaambiwa Abu Bakar Siddiq, wewe ni kama Nabii Ibrahim na vile vile kama Nabii Isa. Nabii Ibrahim katika huruma yake amesema, rabbi innahunna adhlalna kathiran minan nas, Mola wangu, masanamu haya yamewapoteza wengi katika watu, na mimi nasema faman tabi'ani, atakayenifuata mimi katika jambo la tauhid, fa innahu minni, huyo nampokea na mkubali ni katika mimi. Wa man asani, na atakayeniasi mimi ya Allah, fa innaka ghafurur rahim, lakini bado wewe mzimu ni msamehevu na mrehemevu. Ina maana Nabii Ibrahim alikuwa mpole sana. Hakuna kalima ya kwamba wapige, wafanyaje, wafanyaje, hapana. Na kumapa kwa pahala vile vile Nabii Isa. Nabii Isa siku ya kiyama Mwenyezi Mungu anasimulia ya kwamba atasema ya kwamba, Mola wangu, wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim, mimi nilikuwa na Bani Israili hawa ni shahidi nilipokuwa nao duniani. falamma tawaffaitani, lakini zama waliponifika mimi kunta alaihim raqiban, ukawa wewe dhidi yao ndio mchungaji wa mambo yote. Basi in tu'adhibuhum, kama Mwenyezi Mungu utaamua kuadhibu, innahum ibaduka, wao ni waja wako tu, hakuna atakayekuingilia. Wa in taghfir lahum, lakini kama utawasamehe Mwenyezi Mungu, fa innaka antal azizu, wewe una nguvu, ukitaka utangamiza, na vile vile nguvu zako zimewekewa hakimu, una hikma vile vile. Ya maana Nabii Isa anaomba kwa Mola wake hapo sasa, ya kwamba nguvu zisitumike, zitumike hikma, kwamba wale ni binadamu na hivi na hivi wamekosea. Ikawa Nabii Isa naye vile vile yuko katika upande wa rehema. Wewe Abubakar ni kama watu hawa. Yule akaona kwamba nitamwendea na nitamlainishalamisha, na kwamba wewe sifaa kwa hivi na hivi, alipomwendea na mali yake Abubakar Siddiq katika jambo la Mwenyezi Mungu, hakika na mtume, alimwambia amekataa kupokea mali yako Thalaba aliyokuwa mbora kuliko mimi. Mimi nani mimi? Leo hii nikavunje mwendo wake yeye, nitakuwa najiweka kibao gani mbele ya moyo wangu? Salamu alaykum Thalaba. Rudi bwana. Mngojee mwingine, lakini sio mimi. Akasubiri na Mwenyezi Mungu anampururia sana, akamweka hai bado mpaka katika khilafa, katika khalifa Ibn Umar. Akamwendea huko, anajua kwamba hapa ana kishindo hapa, matakubali huyu, huyu kaka kama malaika Jibril huyu, na alafu sifa zake huyu amekuwa kama Nabii Nuh na Nabii Musa, ndio mtume alivyomsabilisha naye katika ukali. Lakini hivyo hivyo kamwendea tena kinyonge nyonge, shingo upande, Omar ya Amir al-Mu'minina, yaliyopita yamepita, mali yangu hii, umma huu unahangaika, huna hivi na hivi, pesa hizi madhahabu haya. Saidina Omar anamwambia waliopita ambao umetangulia mwanzo kuliko mimi ni wabora zaidi, siwezi kufikia cheo cha mtume, na Abubakar kamezidi kwa kila kitu. Alipokuwa hai nikichuana naye mimi Abubakar Siddiq kwa kwema, lazima nifinde, lazima nipite, na vizia vizia kwa siri, lakini lazima nifinde. Leo hii ameshanipita katika jambo fulani hivi, mimi nitanizi kwa nyuma, siwezi kabisa. Nenda zako Thalaba. Ina maana tendo hili la ujeuri na kukataa amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake na kuleta maneno mabaya katika dharau, huenda kauli yake mtu ikamtosa babaya, dharau tu. Haruhusiwi mtu kuamua yeye kwa fulani na wanaomfuata wote motoni wote, madhali hawezi kuleta aya ya Qur'ani ya kushuhudisha. Jeuri kama hii Mwenyezi Mungu anaweza kaufunga mlango wa toba kabisa kabisa. Yataka haraka haraka mtu alete tauba na nasuha, kwa kujikatia wazi wazi kwamba ni makafiri na hivyo. Kisa tu ni kwamba wamekwenda chini ya mtume, watu wamegandamana mtume wao, hawako tayari watu kufanya mambo ya uzushi, ndio wakaona hapa watu fulani watakwenda motoni na hivi na hivi. Kisa ni kwamba hawakufuata mwendo wao. Hawezi yoyote kumthibitishia mtu kitu hicho kama hana dalili kati kutoka Mwenyezi kwa Mwenyezi Mungu. Kuna baadhi ya matendo yanawafungia watu milango ya toba. Mwenyezi Mungu alipoteremsha aya hii, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu, hapa Mwenyezi Mungu alikuwa anawahadharisha wale watu ambao wanafanya wepesi katika baadhi ya madhambi, na huku akiwaambia kwamba fa innahu yushiku an yakthura, huenda madogo yale ya dharau yakawa mengi na hatimaye mtu akamtosa baba sana. Kwa hivyo kwa aya hii ni aya ambayo umasahaba wamezimia baadhi yao, na wengine ikabidi wajitapishe kwa kitu chakula. Kuisikia watu Mwenyezi Mungu sema hivi, basi walijitapisha mtu mpaka akatepeka mpaka nyongo, kwa sababu walikuja kugundua kwamba wametia kitu cha hatari katika matumbo yao, na akajiona mtu kwamba madhali hii ni amali ya kujulikana, basi mimi siponi, siponi, siponi. Na wengine wakasema kwamba aya hii kama Qur'ani ingelikuwa haikuja nyingine aya, ingetosha peke yake. tena mtu atakayeambia mimi hapa nataka kae hivi. Naam. Wa an Abdullah ibn Mas'ud. Tunapokea mafunzo kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema, iyakum, tahadhari nyinyi Waislamu. Hii tahadhari ya mtume sasa. Iyakum, tahadhari nyinyi Waislamu, wa muhqaratu adh-dhunubi, na jambo la kudharau na kudhalilisha madhambi. Usidharau kosa, hujui kwa mezani utakwenda ngoo kiasi gani. Umedharau ukapeleka hatimaye mezani lazimishwa, hatimaye unaona ya kwamba uzito katika maovu wa dini ya chini na wema wako unabebwa. Na hapo ni pale ambapo hakuna mapendeleo, baada tu ya kuonekana kwamba hakuna tena wema, uzito umechukua nafasi. Amri ni moja tu, mpelekeni hudhuru takulluhu thumma aljahima salluhu. Sasa hapo ndipo mtu ataposaga meno, ndipo mtu atapotamani ya laiti mimi kama nisingetamka neno kadhaa, pengine neno tu basi, katamka neno tu basi. Mtume anasema iyyakum wa muhqaratu adh-dhunub, tahadharini na mambo ya kudharau madhambi. Fa innahunna, kwani hayo madhambi yamedharauliwa, yajitami'na, yatakusanyika haya, ala rajuli kumkusanyikia mtu dhidi yake yeye, ala rajuli lwahidi, juu ya mtu mmoja, madhambi madogo madogo tumkusanyikia mtu, hata yulikahu, mpaka atamwangamiza. Hapa kafanya madogo, hatimaye yanamwangamiza. Wa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daraba lahunna mathalan, na mtume wa Mungu akapigia mfano makosa madogo madogo ya kudharauliwa, akapigia mfano kama sali qaumin, akasema mfano wake ni kama mfano wa watu, qaumi ardhin, watu wanaishi kwenye ardhi fulani, ardhi yenyewe salati ni ya jangwani, watu wana shida mpaka kuwasha moto kupika chakula, hakuna makuti au makozi ya mnazi yameanguka, kachukue ni makozi pale tupike, hakuna. Matokeo yake sahabara sami'i alqaumi, wakahudhuria pale watu ni kutengeneza mambo, ambao wamefanya baadhi ya mambo mabaya si mazuri. Fajala rajulu, akawa mtu pale mfano wake, yantaliku, anaondoka, anakwenda kuleta angalau kijibanzi cha kuni pale wa moto, watu wanakufa na njaa. Yajiu bila audi, anakuja na kijibanzi kidogo kijiti. Warajulu, na mwingine naye, yajiu bila audi, anakuja na kijiti kidogo, kibanzi kidogo tu, hatimaye kibanzi, mara kumtayari wasa moto. Hatta jamau sawadan, mpaka wanakusanya watu weusi wa kuni. Na hapo wanaasha moto, wanapikia chakula. Huu ni mfano ambao kafanya mtume kuwapigia watu, usidharau makosa yako madogo madogo ukaona kwamba hapo utavuka. Siku ya mezani kupima, bwana akiachi kitu. Mwenyezi Mungu ametumia neno miskal. Miskal maana yake ni punje ndogo. Wafasirina katika watu wa salaf, nafikiri watu wa nyuma walikuja wakaona miskal hii albaudha limbo, walitamka, walifikiria kitu kidogo kipi jamani, hapa tukitolee maana ya miskal, wakamwona mbu ndiye ambaye mdogo sana, kwa sababu walimwona mpaka mtume wa Mungu kapiga mfano wa mbu. Na vile vile, law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha, mfano huo, laitani ingelikuwa dunia hii inalingana thamani yake mbele ya Mwenyezi Mungu mfano wa bawa la mbu tu uzito wake, ma taqa minha kafiran jar'ata ma'in, Mwenyezi Mungu asingemnyesha kafiri duniani hata funda la maji. Lakini hapana kitu, watu wakaona mbu, na maana kwa mdogo zaidi, wakaona hii mithali, hii ni mbu. Lakini sisi leo katika ulimwengu wa teknolojia tunamwona mbu mkubwa sana. Leo tumeona vumbi habaan ambalo tuliona katika mwangaza wa jua, tunaweza kuona chembe chembe chembe kidogo kidogo kidogo za vumbi. Tukaona kumbe kuna kitu kidogo zaidi kuliko huo mbu wenyewe. Na bado wataalamu wanasema bado ile mithkala ile ya vumbi la jua kubwa sana ile, kuna chembe chembe nyingine udogo wake haziwezi kuonekana kwa macho mpaka kwa darubini kubwa mno zinaweza kumulikia mambo. Sasa hapo ina maana ya kwamba mpaka hii mithkali hii ya vumbi kumbe ni kubwa sana, kubwa mno. Mwenyezi Mungu bado ameachia tamko moja hilo, man ya'mal mithqala dharratin. Neno dharra ni kitu ambacho kidogo ambacho wanasema wataalamu kuliko katika chembe atom ambayo jicho hawezi kuona. Mwenyezi Mungu anaijali tena haisahau. Albirru ama upande wema la yabla, kwake Mwenyezi Mungu hauozi, ukawa basi mkucha hauna maana. Lakini vile vile wa dhambu na dhambi nayo la yunsa, kwake Mwenyezi Mungu haisauliwi. I'mal ma shi'ta, wewe kiume fanya ulivyopenda mwenyewe, lakini kaa ukijua kama tabino tudano, kama utavyopenda utalipwa. Wabil kaili alladhi takilu tuktalu, na kwa kipimo ambacho umepima kuwapimia watu ndicho ambacho kile kile utapimwa wewe vile vile. Kama raha iko siku tambo na wewe, sasa hivi onja kidogo, onja kidogo. Ni kwamba satadhkuruka alayamu muntasiha, mshairi anasema utakumbushwa binadamu masiku yenye kusahauliwa. Wa ayaman, na masiku mengine qad asaita Allah fiha, umemwasi Mwenyezi Mungu sana katika masiku hayo. Mara umemsema mtu, umemtenganya mtu, mara hivi, mara jicho watizama, mara umekonyeza kwa katika namna ya kusimbulia na kuomba na hivi na hivi. Alimradi wa ayaman asaita Allah fiha, na hasa hasa masiku ambayo wewe umemwasi Mwenyezi Mungu sana. Laqad hasibat alayka, kwa hakika masiku haya yamehifadhiwa kwa ajili yako. Wa anta nasi, na wewe mwenyewe usisahau, utakuja kutoa jicho ultoe sana kwa mshangao mkubwa. Aya tuliosoma jana iliyomo katika sura Kahfi, Mwenyezi Mungu aliposema wa wudhi'a alkitabu. Sasa tukae makini sana hapa, sisi mdharau Mwenyezi Mungu. Wawuzi alkitabu, na patawekwa daftari la mtu la amali yake. Daftari hili fatara almujrimina, utawaona waovu mushrikina mimma fihi, wanaogopa kutokana na yaliyomo ndani yake. Wayakuluna, na itabidi waseme si, na huku mikono kichwani, mali hadha alkitabu, daftari hili limekusudia dini hili. La yugadiru saghiratan, halikubakisha dogo wala kabiratan wala kubwa, illa ahsaha, isipokuwa tali limedhibiti limehifadhi. Na Mwenyezi Mungu anamalizia aya kwa kusema wawajadu ma amilu hadhir, wajadu ma amilu hadhira, na watayakuta yale ambayo wameyatenda yako wazi wazi mbele yao. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na hato mdhulumu mola wako yoyote yule. Kwa nini wanasema ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa, kwa nini? Naam, aljawabu, mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam alikuja akatuwekea mambo ya wazi wazi, akatwambia hivi, alaikum bisidqi, jilazimishani Waislamu wafuasi wangu tabia ya ukweli. Fa inna sidqa yahdi ila albirri, kwani ukweli mtatuzoea, unamuongoza kwenye wema moja kwa moja. wa innal birra, na wema nao vile vile, yahdi ila aljanna, utamuongoza mtu kumpeleka peponi. Ndio akasema wa innar rajula la yasduku, na mtu atakuwa mkweli, wa yataharra sidqa, na atajihimiza na kujipamba kwenye ukweli, hatta yuktaba inda Allah siddiqan, mpaka tafika wakati ataandikwa hasa mbele ya Mwenyezi Mungu, huyu mtu mkweli, jina lake, lakabu yake mkweli. Malaika wanaambiwa amali hii mpe yule ambaye ni mkweli, weka katika daftari la mkweli, jina lake alozaliwa na wazee wake linakuwa limezibwa na sifa ya ukweli. Akipokea kile daftari lake, anapokea kwenye gamba juu kule, kuna kitu mkweli. Ni sawa sawa na karatasi kama zimeandikwa kwamba waliopata first grade certificate majina yao yamo humu ndani yake. Akipata tu kwamba ni orodha ya watu wa grade ya mwanzo na ana majina yake yamo humu, basi pale pale furaha yake mtini ya nguo pale pale. Na hapo ndipo mtu anapiga kelele, ha umqra'u kitabia, njoni mosobre filango, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. Kwa nini nasema kwamba mali hazo kitabu? Naam, kuna baadhi ya watu washapokea madaftari ambayo yana sifa ambayo kwenye yamba yameandikwa vibaya vibaya mno, na jina la uovu ambalo leo ndio likitumika duniani kwa ajili yake ataizwa hilo hilo. Na kuna baadhi ya malaika wanamtambua mtu kwa jina baya na mwingine anamtambua kwa jina jema. Mtume akageuza maneno akasema wa iyyakum wal kadhibi, na tahadharini na uongo, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, uongo jamani unaongoza kumpeleka mtu katika uovu. Anaanza kwanza kwa muongo muongo hivi kwao tu, basi mtoto muongo muongo tu hivi, anasema kenda skuli kumbe hakwenda, kina chuoni kumekwenda, juzuu ile kaifika pahala, akisha baadaye ni kwamba anaanzia pale, lakini baadaye anakuja kuwa mvu kweli, sio mchezo. Anaanza kuchukua mpaka nguo za wazee wake, nyumba anayebakisha chupu, na kaanza katika uongo, na watu walivaraa uongo ule wakauchukulia kama ndo mtoto. Hapana, mtoto ni kwamba anakuwa sasa kidogo kidogo, hicho hicho baadaye kitamzamisha mtu. Aya hii ya nane katika sura imeshuka maalum kwa ajili ya watu kuwapa indhar na kuwatahadharisha kwamba wasidharau jambo jema wakaliona kwamba hili misatikitu hili. Hapana, hapo ndipo tapovuka. Kwa mfano, kuna meza napima pale, si uko dukani bwana, mbele ya mtu, mbele ya nani, muuzaji, si unaona mfano wake, unapimiwa nafaka yako. Wakati unapimiwa hukuwatizama, na mezani chawekwa kilogramu kadhaa kadhaa, na mfuko wa chakula unayumba yumba pale ya kampokopala, yani umekaa sawa sawa, unamwambia kidogo hivi, ongeza kidogo, fanya kitu kidogo, kuta kidogo, ina maana kidogo kile kidogo tu akitia, ina maana pale pale mezani inalala chini, kidogo tu akigusa tu kidogo tu. Hapo ndipo wale ambapo mtu atajionea mwenyewe amali zake. Sasa sio biashara, sasa amali ikizama mezani katika maovu na wema ukabebwa, ina maana kwamba pale pale amri itakotoka ni moja tu, mchukueni. Amal zake yenyewe sasema hana kitu, lakini kwa tahadhari vile vile, pekueni pekueni kama kuna sunna, lakini fardhi zimekomea hapa. Kama kuna sunna, basi mjalizieni mtu atazamani kwamba labda kuna kitu kidogo cha kablia, kuna kitu kidogo cha sala ambayo ni baadia, kuna kitu kidogo cha kiyamu laili kidogo tuku ambacho yote pale kipio kimjalizi, atatamani mtu na akipati na akipati. Alipofika mwisho, mwisho ndo hapo hapo, ndo hapo hapo. Mtume akasema wa iyyakum wal kadhibi, na tahadharini nyinyi na uongo, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kwani uongo unaongozea katika uovu. Wa innal fujura yahdi ilan nari, na maovu nayo yanampeleka mtu motoni. Wa innar rajula, kisha mbona akasema hakika ya mtu la yakdhibu, atakuwa muongo, ataanza uongo. La yakdhibu wa yataharra al-kadhiba, huko anajipamba kwa sifa ya uongo na kujihimiza uongo. Kila kitu uongo, kila kitu uongo, pako pahala uongo kidogo imekuwa jaiz katika vita jihadi. Naam, katika kupatanisha watu ambao wasemi, ugombana na mtu na mama yake, mtu na baba yake wasemi, unaweza kidogo kutumia trick kwa kumwambia fulani anajuta sana sasa hivi na nakuzungumza kwa vizuri sana, akikuzungumza na mabie anafikira mengi sana. Unamwambia ile ngara moyo wake kidogo mjia, la asema hivyo, asema hivyo, basi na mimi vile vile mimi najuta. Nani sotaka mapatano bwana? Na Mungu anasema wasulhu khairu. Kumbe naye vile vile anakwenda kuambia ile mwingine mgomvi wake mambo ambayo anang'anya kidogo, angalau moyo wake uridhike. Matokeo yake ni kwamba watu wanapatana hapo pahala hapo, kutumia triki ya uongo imejuzu. Au katika pahala ambapo mtu na mkewe majumbani, lakini si uongo wa kumdhulumu zamu yake, na si uongo kumlalia nje, ala, ni uongo wa kufanya mapenzi yao ya dumu zaidi na kumsamehe baadhi ya makosa madogo madogo, hata kama chakula kikupata chumvi hata kidogo, na yeye si mgonjwa sini. Basi siku hiyo ndo namwambia, mke wangu leo mapika leo, kumbe chakula hakiliki hata chumvi hata kidogo. Na namwambia leo kwa hakika katika siku ambayo mpika chakula ambacho nadhani umekusudia uniue, uniue gani sijui mimi, akamsifu mwendo wake na kwenda, akamsifu sura yake, mkewe akamsifu tabia zake, akamsifu maneno yake, ndio mkewe yani, atasifu mwingine nani? Hapa kwa hakika hata kama anatumia sifa ambazo sasa kulikweli imejuzu, kwa sababu natija yake ni kuweka mapenzi na kuweka masikilizano zaidi. Lakini mtume aliulizwa, ayakunul mu'minu jabanan ya Rasulullah, anaweza kuwa muumini moga? Mtume akasema naam, sana tena sana, anaweza kuwa mtu moga kulikweli na akawa muumini bado. Hiyo ni kasoro ni ila, lakini bado haimuondolei mtu Uislamu wake na imani yake, ni moga lakini bado ni muumini. Lakini alipoulizwa ayakunul mu'minu kadhaban, anaweza kuwa muumini akabaki na imani hali ya kuwa ni muongo? Hapa mtume alikuwa kaegemea pahala hivi, ilibidi kae sawa. Sasa akambia sasa umeniuliza. Alipojiweka sawa mtume akasema la yakunul mu'minu kadhaban, haiwezekani kabisa akabaki mtu na sifa imani hali kwa ni muongo. Mtume hapo tena akaanza kusema ala wa shahadatu zur, tambueni shahada ya uongo tamangamiza mtu. Iko mtume sasa hasiti tena mpaka ana collapse pumzi na mwisha, ala wa shahadatu zur, anaendelea tu mpaka muulize anasema ya laiti nisimuuliza demani ya mtume Mungu sasa ndoni tena. Anasema tu namna kama hiyo. Sasa mtu akaendelea hapa akasema wa inna rajula la yakdhibu, mtu atakuwa muongo, wa yataharra alkadhiba, na akajipamba na kujihimiza kwa sifa ya uongo, hata yuktaba inda Allah kadhaban, mpaka nafika pahala anaandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu katika daftari lake kwamba yeye muongo, ndo alama jina lake daftari lake. Sasa akipokea na kisha una mbali kule muongo, kadhaban, nani yule alikuwa mjui bado nani? Hatimaye anaambiwa zunguka nyuma mgongo wako, waraa dhahrihi, zunguka pokea kwa ukali na kuna tafsiri nzuri, akizunguka kuna kadhaban ndo mimi ya. Hapo ndipo ataposema ya kwamba mali hadha alkitabi, daftari hili la nini hili? Bila shaka mada ni muongo, ndo alama yangu. Daftari hili la yughadiru saghiratan, haliachi jambo dogo, wala kabiratan, wala kubwa, illa ahsaha, isipokuwa limelihifadhi ndani yake. Akifungua mtu anakuta mambo ambayo kaidharau sana, madogo mno. Basi hata mkonyezo nao, mkonyezo unatiwa nani yake na mkonyezo wa nini huu? Jambo ambalo hakulitia kabisa katika uzito kwamba litaweza kumwangamiza, ndo hilo hilo litamwangamiza hilo hilo. Alidharau sana. Na kuna watu wengine wema, kuna baadhi ya mambo kafanya mtu ni kwamba alidharau kabisa, akaondoa njiani tu, yani tupa tupa bei ya kutupa, lakini ni wema, Mwenyezi Mungu atamkuta kauhifadhi, kautunza, ameuenzi, ameuweka, kumbe una kilipo kikubwa mno. Yeye mwenye akasema atauliza kwa mshangao, limadha, nataka kujua li ayi shay'in, kwa jambo gani lipo hivi mimi? Anaambiwa kwa ajili ya kitu kadhaa kadhaa. Kipande kile tu cha mkate nilipomegea mimi maskini ya Mungu, sikumpa kitu kibwa hivyo, nimkuta maskini ya Mungu anaomba pale, mimi katika mkono wangu, mfukoni wangu, nilitoa kipande cha mkate mimi. Basi maneno haya atayasema mtu tangu ajaondoka duniani, roho yake ipo bado, lakini lazimia akipata fahamu. Masahaba wamekwenda kumkaua mwenzi wao, mwenzi wao anasema maneno ya kiajabu, mara akizimia anakaa kimya, akiinuka juu ya mtu kama maneno anasema laitahu kana jadidan, ya laiti ingelikuwa mpya. Masahaba hawafahamu kitu, anazimia tena. Akizimia akipata fahamu anasema laitahu kana kamilan, ya laiti ingelikuwa kamili. Anazimia tena. Akipata fahamu anasema tena laitahu kana baidan, ya laiti ingelikuwa mbali, mbali bora. Ehe, mbona hivi huyu? Ikabidi pale apotoka roho kama ndiye mtume, ya Rasulullah fulani katika sakat mauti yake katamka maneno yametuzubaisha sisi. Anatuambia yale iti ngilikuwa mbali, ngilikuwa mpya, ngilikuwa kamili, hatukufahamu. Mtume akamwambia nitakufungulia ile fumbo hili, fumbo kubwa sana hili. Huyu mwanzenu huyu asila kusema laitahu kana jadidan, siku moja ilikuwa siku ya badikali, katika mwendo wake kakutana na maskini ya Mungu, anatetemekeana kwa baridi, mdomo wa juu na wa chini wagongana baridi hasa. Basi yeye alikuwa na overcoat, alikuwa na koti moja refu limechakaa chakaa la zamani. Akamwonea huruma, akamwambia mzee hapana, hapana, basi vaa hili tukusaidia. Yule mzee kashukuru, akastirika, alikuwa nakufa kwa baridi. Siku ya kutoka roho, Mwenyezi Mungu alikumuonyesha amali yake ile. Yeye alifanya kama ya kuondoa njiani tu, hakujua kama kampa kitu kikubwa. Lakini kabla ya kutoka roho Mwenyezi Mungu alimuonyesha, ilibidi aulize, mjumbe huo nini huu? Kwa mali gani? Anaambia hii ni kwa ajili ya koti lile lompa maskini ya Mungu. Hapo ndipo aliporuka kwa makelele, kama lingelikuwa jipya mimi Mungu angelipa nini? Kuku kama hivi napewa. Na asila kusema mwenzenu ilaitahu kana kamilan, ilaiti ingelikuwa kamili, ni kwamba amemkuta maskini ya Mungu fakiri ana njaa, akamsaidia kipande kidogo cha mkate. Mwenyezi Mungu kabla kutoka roho alimuonyesha makazi yake aliyopokwenda kukaa, ilibidi aulize lakini kwa amali gani? Najiona ni mchache sana wa amali. Akaambia hii bwana ni kwa kipande chako cha mkate ulichopa fulani siku moja. Hapo ndipo alipoinuka akasema laiti kama ingelikuwa mkate ule ni kamili si nusu. Na aliposema laitahu kana baidan, laiti ingelikuwa mbali, mwenzenu huyo alikuwa kila siku alfajiri. Alfajiri anachukua mzee wake ambaye ni kiwete kumpeleka katika Masjid Nabawi. Mtume anamweka mgongoni kacha mpaka msikitini mle, na wala hachoki kukicha tayari. Basi katika kutoka roho Mwenyezi Mungu akamuonyesha nini anamfanyia kabla ya kutoka roho. Ndipo aliposhangaa akaulizia kwa amali gani, lakini akaambiwa hii ni kwa ajili ya amali ya kumbeba yule mzee kumpeka msikitini. Ndipo aliposema laitahu kana baidan, yalaiti msikiti ule ungekuwa mbali nikapata hatua nyingi. Ule msikiti uko pona mdomo hapo na hapo tu. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. Hii ndiyo hali ilivyo. Imekuja aya hii kuja kumzuilia mtu asije kadharau na akapuuza wema, asipuuze hata kama ni intidharu salati baada salah, asipuuze mtupu. Iko siku ataona inavyomkoa hiyo. Kaka kitako anasubiri sala baada ya sala, hana kazi kubwa muhimu. Kwaona muda huu nina kwenda wapi mimi? Nitasubiri kabisa, nitapata kusali kwa wakati wake na jamaa, na nitawahi takbira ya kuhirimia imamu. Jambo kubwa sana hilo. Yeye kaliadhimisha. Kumbe atakuja kuona kwamba jambo lile kwamba ni arribatu kwa Mwenyezi Mungu, arribatu. Dhalikum arribatu. Mtume anawaambia watu, huko ndio kujifunga funga mtu tayari kwa jihadi. Hata kama yuko msikitini mtolepi, hajapigana vita, lakini amekuwa na mazoea ya kungojea kipindi baada ya kipindi. Na atashangaa mtu yumo ndani ya sala kwa muda wote alipokuwa na kungojea kipindi baada ya kipindi, kumbe yumo kilipotaka anaswali yeye. Atashangaa kwamba alikuwa kiswali. Akimaliza sala yake mtu bado yumo na sala, kaka kitako kimya kabisa, hamkeri mtu na udhu wake, anamdhakiri Mwenyezi Mungu kimya kimya pole pole. Kwa muda wote ule anaandikia kwamba anaswali yeye, na malaika wako kumtakia rehema, Allahumma ighfir lahu, Allahumma irhamhu, mpaka labda aje avunje udhu au aje alete jambo la kufanya ukorofi katika kukera watu, au alete jambo la kuudhi katika dini. Ama hapo tena malaika wanamwachia bali. atashukuja kushangaa mtu kwa nini yamekuwa mambo hayo. Mwenyezi Mungu asema aqimis salata tarafai nahari wa zulafan min al-laili. Mja wa Mwenyezi Mungu, simamisha ibada ya sala tarafai nahari katika nyakati mbili za mchana, wa zulafan na sehemu kidogo min al-laili katika usiku. Katika nyakati mbili za mchana zinaingia pale ya dhuhuri la asiri, na katika zulafan min al-laili zinaingia pale magharibi na isha na alfajiri vile vile. Mwenyezi Mungu anasema sasa innal hasanati, hakika ya matendo mazuri kama hayo, yudhibina sayiati, yanaweza kuondosha mabaya. Mabaya ni madhambi ambayo ni madogo madogo. Ukisikia dhambi ndogo ndogo zinazokuondosha, basi uwe na kitu basi kuondosha. Kama hakuna kitu, basi si ndogo tena, zinajumuika na kujumuika. Kama mfano watu ambao nitakosha moto, huyu kalicha kibanzi, huyu kibanzi tamaa kikuni, kama ile pale panacho moto, namna kama hii. Naam, innal hasanati, hakika ya mambo mazuri kama haya, yudhibu na sayiati, yanaondosha mabaya mabaya. Mwenyezi Mungu anamaliza aya kusema dhalika dhikra lidhakirin, na huo ni ukumbusho kwa wanaotaka lakini kukumbuka. Wanakumbushwa jambo kubwa sana la kutokudharau mambo mema na kutokudharau mambo mabaya vile vile. Dhalika dhikra, hilo jambo ni kumbukumbu, unakumbushwa. Lidhakirina, watu wanakumbuka, ni kwamba wema wake mtu utamfanyia mambo kama hayo. Yudhibu na sayiati, mazuri kama hayo yanaondosha mabaya mabaya. Siku ya kiyama ikifika, Mwenyezi Mungu atamwita mja wake akiwa hana mkalimani, hana mtarjumani atakayefasiri maneno, kwamba hapo unaambiwa jisikaza kaza kaza kaza. Hapana, anajibu ana kwa ana baina yeye na Mola wake. Allahu jalla jalaluhu atamwambia mja wake, atadhkuru dhamba kadha wa kadha, eje mja wangu, sina kumbuka dhambi hii na hii na hii. Ana kumbuka bwana, siku ulipokaa pahala hivi ukatumbia jicho la khiana, wewe uliona kama kwamba jicho hili unajibanza, hakuna anokuona, na dhambi ndogo sana, utaweza kuiondoa mambo ndogo ndogo tu. Unaikumbuka dhambi kadhaa wa kadhaa, mja itabidi aseme kwamba anaikumbuka, kwa maana kila kitu kiko wazi wazi wazi wazi, itabidi aongame akubali naikumbuka. Na ndio Mwenyezi Mungu atamwambia, je, dhambi hii mja wangu nilikusitiri duniani sikukuadhiri, na sasa hivi nakusitiri tena vile vile kwa sababu ulitubia urejee kwangu. Kuanzia tarehe kadhaa kadhaa ulibadilika, ukabadilika kiasi kikubwa, na ikawa kuanzia pale hudharau kitu katika wema. Siku ulipokaa darasani ukaniona mimi ya kwamba nasema faman yamal mithqala dharratin khayran yarahu wa man yamal mithqala dharratin sharran yarahu, ukaona kwamba kumbe ni sawao. Kuanzia pale kawa tena hudharau kitu, basi kuanzia pale mimi nikaanza kufuta baadhi ya mabaya na nikaanza kukubana ni kuongezea baadhi ya wema. Mpaka leo ni kwamba leo ondoka hapa na mabaya yote nimeyasame, ingia peponi. Lakini lazima lazima akumbushwe, atadhkuru dhamba kadha wa kadha. Na katika upande wa wema, mtu atakumbushwa, unaikumbuka dua yako fulani wakati wa dhiki yako, uliniomba mja umesahau, nakumbuka. Naam, je, unakumbuka dua ile kwa mimi nilikupatia nikakupa? Anasema kwa hakika ile fulani niliona mwenyewe kwa mimi nipa, lakini jua kadhaa sikuona kitu. Basi Mwenyezi Mungu atamjua wake, mimi nimekuwekea akiba, wewe unitakipa zakaza, mimi nikaona kwamba hakina khidna wewe, na kama nitakupa utafisidika, na kama nitakupa utakuwa jeuri, na kama nitakupa hakina faida na wewe kitakuwa utakuudhi. Nikaona kwa duniani akikufai, mimi nikubadilishie nikupe dua yako kitu kadhaa kadhaa, nawe ni kitu kadhaa kadhaa liponi. Hapo atapoona mtu maombi yake aloyaomba yote hakujibiwa duniani, anapewa sasa hivi ya kiyama, atatamani ya kwamba dua zake zote bora angewekewa kule, na duniani asingejibiwa chochote kile. Ayuha alikhwatul mu'minun, hii ni aya ya mwisho katika sura Az-Zilzala. Inshallah katika darasa ifuatayo tutaingia katika sura Al-Adiyat inshallah.